co serce sobie łamać i kłamać w żywe oczy. To jest osobisty dramat, że już nie ma w nas tej mocy. Bez przyjaźni serce czuje ból, gdy się je drażni. Tylko odważni tną skalpelem, operacja na własnym ciele. Rana otwarta, nie ma kto zszyć. Totalna bzdura, że wystarczy tylko być. Taka ludzka natura, że czasami chce się wyjść z bólu. Dołączam do chóru, ty mi wtóruj do muru. Ściany płaczą w każdym domu, sercu i na placu zmagań. Módl się i pracuj lub też błagaj. Buduj, lecz za dużo brudu dostaje się w tryby. I co miało być prawdziwe, jest na pokaz i na niby. Zamiast powybijać szyby i obrzucać się pięściami lub budzić obietnicami, latami czekać za lepszymi dniami. Zaczynam gasnąć jak to co było między nami. I wolę wyjść stąd i trzasnąć drzwiami. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż zapełnić kolejny rok bólem. Od tego bólu mamy coraz twardszą skórę. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż zapełnić kolejny rok bólem. Od tego bólu mamy coraz twardszą skórę. Albo ty to skończysz, albo ciebie to wykończy. Dobrze wiesz, że nic nie zdziałasz, to że współczucie wyłączył. Mówią znowu, weź się pogódź, ja ci mówię, skończ to w progu dziś. Nie chodź głębiej, bo dwa razy mocniej dostaniesz po gębie, jutro bis. Być bo być, niby ładnie to wygląda. Żyć bo żyć, nie rozumieć, nie pożądać. Nie doglądać, by to rosło, więc to usnie, już to poszło. Bo traktujesz jak rzemiosło. Bóg sądzi, Bóg każe tego, który błądzi. Nie tylko Bóg wskaże, kto dla kogo, a nie wyko. Cyrką dość, kłótnią dość, nie ta laska, nie ten gość. Jak na złość, los łączy nas na odwrót. Albo koniec, albo powrót do tego co było, czyli pustki. Tęsknota za szczęście, lub typowo ludzki. Mamy sprzeczki, brak szacunku, coraz trudniej znaleźć zgodę, więc może pora już stąd odejść. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż zapełnić kolejny rok bólem. Od tego bólu mamy coraz twardszą skórę. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż zapełnić kolejny rok bólem. Od tego bólu mamy coraz twardszą skórę. Ta. Od tego bólu mamy coraz twardszą skórę. Chyba starczy już, wiesz? Tak. Za nami 6 lat przed znak zapytania. Kroi się tu dramat bez dobrego rozwiązania. 800 kilometrów jeszcze, jaram peta. Wódka, kobieta, wspominam dziś każdy detal. Licea 05, Monte Carlo, czyste piękno. Dziś odciska piętno, nikogo nie ma ze mną. Sam na pieprzonej stacji pod Erfurtem. Druga w nocy patrzę w niebo, zdejmuję kurtkę. Fala, gorąco, zimno, tak na zmianę. Chory komiks, klasycznie przejebane. Jadę tylko po to, by odciąć to co było. Zagłodzić duszę i spalić tę miłość. Wolę wyjść stąd niż atakować mur latami. Nie wiem o co chodzi, czy musimy wciąż się ranić. Edykacją dla moich psów po przejściach. Głowa w górę, a nie ominie was tęcza. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż zapełnić kolejny rok bólem. Od tego bólu mamy coraz twardszą skórę. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż popełnić kolejny błąd. Wolę wyjść stąd niż zapełnić kolejny rok bólem. Od tego bólu mamy coraz twardszą skórę.